çekirgeyi sürüverdim yazıya, yazıya, yazıya, yazıya. Ot koymadım koyun ile kuzuya, kuzuya, kuzuya, kuzuya. Hoplayıver çekirge, zıplayıver çekirge, haydi de topal çekirge. Hoplayıver çekirge, zıplayıver çekirge, haydi de topal çekirge. Haydi de topal çekirge, hoplayıver çekirge, zıplayıver çekirge, haydi de topal çekirge. Topal çekirge, hoplayıver çekirge, zıplayıver çekirge, haydi de topal çekirge. Zıplayıver çekirge, haydi de topal çekirge.